Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Evet kardeşlerim, yine bir kutlu doğum program vesilesiyle sohbet yapmak istiyorum. Biliyorsunuz yine kutlu doğum etkinlikleri oluyor. Bununla ilgili bir sürü faaliyetler düzenleniyor. Kutlu doğumun bidat olduğu hakkında biliyorsunuz ki daha önce sohbet yapmıştık. Yeri gelmişken yine bununla ilgili birkaç konuya değinmek istiyorum. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem döneminde onun sahabesi tarafından yapılmayan işler bugün maalesef yine tam gaz devam ediyor. Hiçbir kesintiye uğramaksızın aynı şekilde devam ediyor. Bizler ne kadar anlatırsak anlatalım, bir takım çevrelerin bir kulağından giriyor, diğerinden çıkıyor. Hiçbir şekilde etkilemiyor. Günümüzde maalesef o kadar çok saptırıcı imamlar var ki, saptırıcı insanlar var ki, bunların içerisinde müftüler var. Bunların içerisinde vaizler var. Bunların içerisinde insanlar içinde saygı gören, ilmi yeri olduğu düşünülen ama aslında gerçekten Allah'ın Resulünü tanıma fırsatı bulamamış, gerçekten İslam'ı anlamamış insanlar maalesef bu bidatlerin yaşamasına, bu bidatlerin toplum içerisinde yer bulmasına hala hizmet ediyorlar. Ve büyük bir vebal altına giriyorlar. Bakıyoruz bu etkinliklere. Etkinlikler içerisinde öyle sapık, öyle yanlış şeyler anlatılıyor ki, geçenlerde bir kardeşim bana haber verdi. Müftü Efendi kutlu doğum programında insanlara diyor ki, sen olmasaydın alemleri yaratmazdım buyuruyor Rabbimiz. Hadis-i Kutsi'de sen olmasaydın alemleri yaratmazdım buyuruyor. İşte böyle bir peygamberin ümmetiyiz. Onun hayatını, onu anmak, onu anlatmak hakkında insanlara bir şeyler anlatırken Allah'a iftira atıyor bir, peygambere iftira atıyor iki, insanlara yanlış bir din anlatıyor, insanları saptırıyor üç. Ve bunu yapan bir müftü, düşünebiliyor musunuz? İnsanlara bu yanlış uydurma rivayeti aktaran kişi bir müftü. Bunu sıradan bir insan yapsa kimse itibar etmez zaten. Bütün bu uydurmalar, bidatler, hurafeler zaten böyle insanlar yüzünden yaygınlaşmıştır. Değilse sıradan birisi dine bir yenilik soksa kim itibar eder? Kim dinler? Öyle değil mi? Kimse dinlemez. Ama böyle insanların, eksik bilgiye sahip kişilerin din anlatması ve bu bidatlere, hurafelere sahip çıkması yüzünden maalesef bu bidatlerin önünü alamıyoruz. Her geçen gün yeni yeni gelişmeler oluyor. Bu kutlu doğum, bundan 10-15 yıl öncesinde kutlu doğum diye bir şey yoktu. Peygamberin doğum günü etkinlikleri oluyordu. Daha sonra kutlu doğum haftasına çevrildi. Yani haftaya döndü. Ve böyle bir etkinlik emin olun Türkiye'den başka hiçbir yerde yok. Bir kere şunu iyi anlamak lazım. Hiçbir kimse peygamberin ashabından daha çok Resulullah'ı sevemez. Bu mümkün değildir. Bunu söyleyen yalan söylemiştir. Yalan söyler. Şöyle bir düşünelim. Onlar mı Resulullah'ı daha çok seviyor, biz mi? Allah için adaletli bir şekilde şöyle bir tartalım kendimizi. Bir de sahabeyi tartalım şöyle. Allah için yani. Onların yaptığı fedakarlığa bakalım. Resulullah için canlarını ortaya koymaları, mallarından vazgeçmeleri, evlatlarından vazgeçmeleri, çocuklarını karşılarına almaları, anne ve babalarını karşılarına alıp hatta cephede kılıç çektiklerini şöyle bir düşünelim. Ve bizim Resulullah için yaptığımız fedakarlıklar bir düşünelim. Biz ne yaptık? Onlar ne yaptı? Şimdi Resulullah için biz ne yaptık Allah aşkına? Ne fedakarlıkta bulunduk? Sıcak evimizde, yataklarımızda sadece ve sadece namaz kılanlarımız namazda onu anıyoruz. Salavatlar okuyoruz namaz dışında. Onu sevdiğimizi söylüyoruz ama icraatta yani onlar kadar bir fedakarlık ispat etmedik biz, ortaya koymadık. Birazcık bizi sıksalar, birazcık tehdit etseler, biz bırakın canımızdan geçmeyi, Resulullah için malımızdan geçmeyi, en küçük bir vaktimizi dahi feda etmeyiz. Bugün insanlar Resulullah için 10 dakikasını, 1 saatini feda edemezken, nasıl olur da Resulullah'ı sahabesinden daha çok sevebilir? Onlar onun hasretiyle yanıp tutuşuyordu. Onu görmedikleri zaman diyorlardı ki ya Resulullah seni görmediğim zaman ben duramıyorum diyordu sahabe. Onun vefatından sonra adeta aklını yitirmiş gibi oldular. Onu o kadar çok seviyorlardı ki Hazreti Ömer radıyallahu anh biliyorsunuz ne yaptı ölümü üzerine? Kim Muhammed öldü derse başını uçururum dedi değil mi? O da biliyordu ki herkes ölecek. Peygamberimiz de ölecek. Ama o adeta aklını yitirmişti yani. O an bütün bildiklerini unutmuştu. Elbette biliyordu ölümsüz olmadığını. Onun da öleceğini biliyordu. Ama ona duyduğu sevgi yüzünden adeta aklını yitirmiş gibi oldu. Böyle sarhoş gibi oldu. Kim ki o öldü derse onun başını uçururum dedi. Sahabeler öylesine onun hatırasını yaşamamak için, hatırlamamak için orayı terk edenler oldu. Medine'yi terk edenler oldu. Bu kadar seviyorlardı onlar. Bilal-i Habeşi radıyallahu anh biliyorsunuz Medine'yi terk etti. Onun hatıraları nedeniyle terk etti. Ve bir gün gelmek icap etti. Rüyasında peygamberimizi görüyor. Ve bu yüzden tekrar Medine'ye geliyor. Hazreti Hasan ve Hüseyin radıyallahu anh diyorlar ki ezan okunmasını istiyorlar ondan. Bilal-i Habeşi radıyallahu anh vefatından sonra ezan okumuyor. Resulullah'ın vefatından sonra. Ve onları kıramıyor peygamber torunlarını. Ezan okumak için çıkıyor. Ve ezan okumaya başladığında insanlar adeta Resulullah tekrar dirilmiş gibi sokaklara dökülüyorlar. Kendilerinden geçiyorlar. Gözyaşlarla boğuluyorlar. O kadar çok seviyorlar ki bütün herkes sanki Resulullah geri gelmişçesine o hatıraları yaşarcasına gözyaşlarına boğuluyorlar böyle. Ve Bilal-i Habeşi radıyallahu anh dayanamıyor, tamamlayamıyor ezanı ağlamaktan. Şimdi onlar beraber yediler, içtiler, beraber onunla hareket ettiler, sıkıntılar çektiler, yokluklar gördüler, açlık gördüler. Bir sürü belalar, sıkıntılarla karşı karşıya geldiler. Yani acı tatlıyı beraber gördüler her şeyi. Şimdi bu insanlar Resulullah layık değil mi onların gözünde? Onun doğum gününü kutlamak, onun için kutlu doğum yapmak. Yani onların gözünde Resulullah buna layık değil mi ki yapmadılar böyle bir şey? Ama onlar biliyorlar ki böyle bir şey Resulullah emretmedi. Böyle bir şey yaptırmadı ve ölümünden sonra da hiçbir sahabesi Resulullah'ın doğum günü için onun doğumuyla alakalı bir kutlama, bir etkinlik hiçbir şey yapmadı. Onlar bunca sevgisine rağmen böyle bir şey yapmazken, yani biz ne oluyor, biz kim oluyoruz ki sanki onlardan Resulullah'ı daha çok seviyormuş gibi böyle etkinlikler yapıyoruz. Bunları yaparken de, bakın bu bidatleri yaparken de, şeytan bu bidatçileri öyle güzel gösteriyor ki, içinde ayetler var, hadisler var, zikir var, süslüyor, tamam mı? Bidatin çevresini süslüyor. Hakkın üstüne batıl elbisesini giydiriyor böyle. İçinde ayetler var, hadisler var, güzel zikirler var. Ama bidati öyle bir yaptırıyor ki şeytan bu insanlara, güzel gösteriyor ki biz buna karşı çıkıyoruz. İşte bilen insanlar diyorlar ki bakın böyle bir şey yok, bu bidattir. Ya diyor, bunda ne kötülük var? Yani Resulullah'ı anmak, onu hatırlamak sizi niye rahatsız ediyor? Yani bir türlü anlatamadığımız nokta var. Biz Resulullah'ın anılmasından, hatırlatılmasından, onun yad edilmesinden hiçbir zaman rahatsızlık duymadığımız gibi her sohbetimizde zaten yad ediyoruz onu. Önemli olan, karşı çıkılan husus şudur. Resulullah'ın emri var mı, yok mu? Yani yapılan etkinlikte Resulullah'ın emri var mı, yok mu? Bunun dinde yeri var mı, yok mu? Bakın bugün Müslümanlar peygamberin doğum gününü kutluyorlar. Bir zamanlar doğum günü kutlamak diye bir şey yoktu. Bugün çocuklarımıza diyoruz ki doğum günü İslam'da yeri yok dediğimiz zaman çocuk otomatikman şunu soruyor. Tamam baba, doğum günü yok diyorsun ama bugün insanlar Resulullah'ın doğum gününü kutluyor. Madem ki dinimizde böyle bir şey yoksa Resulullah'ın neden doğum gününü kutluyorlar? Bakın gördünüz değil mi? Nasıl içeriye girdi, İslam'ın içine yerleşti ve bugün söküp atmak çok zor bir hale geldi. Peki buna hizmet edenler kimler? Müftüsü, vaizi, hocası, bilmem alim zannedilen kişiler, bunlar vallahi diyorum size, bunlar alim falan değil, bunlar cahil insanlar. Müftü de olsa, imam da olsa, adı ne olursa olsun, adı ne kadar büyük de olursa olsun, vallahi diyorum size, bunlar Resulullah'ı tanımayan insanlar. Dinin özünden haberi olmayan insanlar. Eğer ki bundan haber olsalardı bunu yapmazlardı. Hiçbir mevki, makam, hiçbir endişe onlara bunu yaptırmazdı. Ama maalesef bugün bidatlere, bu bidatlere Allah'ın ayetleri kurban ediliyor. Peygamberin sünneti kurban ediliyor. Peygamber adına yalanlar söyleniyor. Öyle değil mi? Biraz önce söyledim. Sen olmasaydın alemleri yaratmazdım. Hadisi kutsi de böyle buyuruyor diyor. Bir müftü. Bu peygambere yalan isnadı değil mi? İftira değil mi? Onu geçtik. Hadisi kutsi dedi. Yani Rabbimizin sözü olmuş oluyor. Rabbimize iftira. Ben insanları ancak, insanları ve cinleri ancak bana kulluk etsinler, ibadet etsinler diye yarattım buyurmuyor mu? Muhammed için yarattım diyor mu? Onun için, onun hürmetine yarattım diyor mu? O var olduğu için yarattım diyor mu? Hanginizin daha güzel amel işleyeceğini ortaya koymak için ölümü ve hayatı yarattım demiyor mu? Bu kadar ayetleri katledip uydurma bir rivayet insanlara din diye anlatanlar müftü olmuş, imam olmuş, alim zannediliyor ama maalesef bunlar saptırıcı imam pozisyonunda. İnsanları saptıran imamlar pozisyonunda. Biz ne kadar anlatırsak anlatalım, söylenecek söz şudur kardeşler bize. Onları boş verin. Onlar sapık. Onlar Vahhabi. Onlar bilmem ne. Onlar şucu, onlar bucu. Yani en kolay yaptıkları şey budur. İnsan vicdanen biraz düşünür kardeşim. Birine iftira atmak, birine kara yağlamaktan önce anlatmak istediğimiz şeyi anlamaya çalışın. Bu din herkesin kafasına göre hareket edeceği basit bir şey mi ya? Öteki gelmiş bir şey koymuş, beriki gelmiş bir şey koymuş, herkes bir şey eklemiş, demiş ki bunda ne kötülük var? Sana göre kötülük olmuyor, öbürüne göre kötülük olmuyor. Ama Allah'ın Resulü ne diyor bu işte? Sana söz hakkı veren oldu mu? Bu dinde şu da güzeldir deme hakkını veren oldu mu? Ki böyle diyorsun değil mi? Bu dinde söz sahibi Allah'tır. Ve itaat emri, ona itaat emri verildiği için Resulullah'tır. Onun dışında hiçbir kimsenin söz hakkı yoktur. Bütün alimler, bakın, en üst düzey bildiğiniz hangi alim varsa, meşhur olan hangi alim varsa, sonuçta bunları anlattığı için sevilir. Yani Allah'ın emrini ve peygamberin sünnetini delil olarak aldığı için büyümüştür gözümüzde. Onun için sevilmiştir. Yoksa bidatlere dalsın, Allah'ın ve Resulünün emirlerini bir tarafa bıraksın, ağzıyla kuş tutsa bir değer taşımaz. İtibar görmez. Eğer ki bir itibar görüyorsa, sevgi saygı görüyorsa, Allah ve Resulünün emirlerini savunduğu için bunları görüyor. Ama maalesef bugün Allah'ın ayetleri ve peygamberin sünneti bir takım heva ve heveslere kurban ediliyor, feda ediliyor. İnsanlar bize hangi yakıştırmayı yaparsa yapsın, ne söylerse söylesin, imkan bulduğumuz sürece, Allah bize nasip ettiği sürece, inşallah ölene kadar bu bidatçilere karşı her ortamda mücadele etmeye devam edeceğiz, anlatmaya devam edeceğiz. Bize inanan insanlar da çıkacak, inanmayanlar da çıkacak. Ama ben şuna inanıyorum ki, gelinen nokta bu iletişim çağında inşallah bir gün yeni nesil üzerinde etki edecek. Atalarının dinini değil, delillerin dinini almayı insanlar bir gün öğrenecekler. Bu cahillerin kendilerine nasıl yanlış bir din anlattığını inşallah yavaş yavaş da olsa görecekler. Çünkü bir zamanlar bunları söyleyenler dahi yoktu ortada. Elhamdülillah bugün birçok çevrede bunu dile getiriyoruz, söylüyoruz, anlatıyoruz. Bizim gibi değerli hocalar olsun, bizim gibi anlatan daha doğrusu, değerli hocalar var, değerli kişiler var. Her tarafta anlatıyorlar ve dolayısıyla insanlar bir gün şu kulağından girip şuradan çıkarken bunun bir gün etkisinde kalacaklar. Yavaş yavaş bunlar daha da çok duyulacak. İnşallah Rabbim bize böyle bidatlerle değil de dinimizi deliller ışığında anlayıp yaşamayı nasip etsin. Değilse ortada bir din var. İslam olduğu söylenen bir din var. Ama gerçekten bu İslam mı yoksa başka bir din mi? Size temin ederim ki şu anda yaşanılan İslam, peygamberin getirdiği İslam değil. Peygamberin getirdiği İslam başka bir vadide duruyor, tertemiz. Pak böyle. Ve yaşanılması için gereken ne varsa, lazım olan, yani Müslümanın ihtiyacı olacağı, kendisini kurtaracağı, cennete götüreceği ne varsa hepsi mevcut, tertemiz, pak bir şekilde duruyor. Ama bir vadide, bizim bugün önümüzde bize sunulan, Müslümanlara aha işte size İslam diyerek ortaya konulan İslam var ya, bu peygamberin getirdiği İslam değil işte. Biz ne zaman ki o tertemiz duran Resulullah'ın getirdiği İslam'a yönelirsek, işte o zaman kurtuluşumuz olur. Yoksa hastalıkların bulaştığı, adı İslam ama kendisinin başka bir şeyler olduğu, atalarımızın dini olan bir din, bizi kesinlikle bu durumdan kurtarmaz, gafletten uyandırmaz, gerçek İslam'ı bize yaşatmaz. O nedenle böyle bir ortamda yapılması gereken şudur. Bu dini artık müftü, hoca, imam ve bir takım insanlara hasrederek almayalım arkadaşlar. Bizzat delillerinden almaya çalışalım. Bakın adam kendisi sapıyor ve başkalarını da saptırıyor. İnsanları da saptırıyor. Eğer ki insanlar delillere yönelmiş olsalar derler ki ya hocam sen bunu nereden çıkardın? Neye dayanarak anlattın? Derler değil mi? Bilmiş olsalar. Ama ne yapıyorlar? Ağzı açık bir şekilde dinliyorlar. Ve çıkışta da diyorlar ki ne güzel anlattı hocamız. Yani ne kadar güzel bir etkinlik oldu. Bilmiyor insanlarımız. Gerçekten bilmiyor. İnsanlarımıza anlatmak lazım. İşte dini insanlardan değil, tamam bir hoca olacak, öğretici olacak ama delilleriyle hareket etmeyi insanlarımızın öğrenmesi gerekiyor. Yapılan her işin bir delilinin olması gerektiğini artık insanların anlaması gerekiyor. Din böyle basit bir şey değil kardeşim. Pazardan domates almak, soğan almak, bilmem salatalık almak değil ki. Hoşuna gitmediği zaman götür çöpe at. Senin ahiretini kazandıracak ya da ahiretini kaybettirecek bir şeyle karşı karşıyayız değil mi? Böyle bir durumda ne kadar itina göstermemiz gerektiğini anlamaz mıyız? Ortada değil mi? Ama maalesef işte insanlarımız bu durumdan bir türlü sıyrılıp gerçek İslam'la tanışamıyor. Engeller çıkıyor.